Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Evet, son derece kaotik bir dünyada olduğumuz şüphesiz. Yani neresinden tutalım bilemedik. Siz evet. Karar verin. Vallahi hafta sonu gelişmeleri içerisinde birkaç tanesini ne çıkarak bugüne başlayalım isterseniz. Evet, lütfen. Tabii önemli gelişmelerden bir tanesi Suriye Kürtleriyle Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin resmi bir görüşme yapmış olması, en azından bu son haftalarda devam eden Türkiye'nin Suriye sınırındaki duruma ilişkin daha aydınlık bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı ve Türkiye'nin bu konuda politikasını farklılaştırdığına tanık olduk. Bir bunun altını çizelim. Bunlar birbirini tamamlayıcı şeyler. Hemen akabinde El-Kaide uzantılı Somali'de bir intihar saldırısı oldu Türkiye Büyükelçiliği'ne. Yani intihar saldırısı değilmiş aslında. Yani düpedüz girip herkesi öldürecektik. Başaramayınca geri çekildik. Ona dönüşmüş değil mi? Pini çekmişler evet. Yani herhalde. Yani şey değil, intihar bombacısı yoktu diyor açıklamaya. Saldırıyı düzenleyenler. Yani saldırı, aslında o saldırıdan bir hafta 10 gün önce yine o El-Kaide uzantısı Somali örgütü Türk Kızılay'ına bir saldırıda bulundu. Sanıyorum bu Suriye'de El-Nusra, yani El-Kaide uzantısı örgütle Türkiye'nin iddia edildiği gibi bir ilişkisi söz konusu olduğu PYD tarafından da gündeme getirilmiş. Bunu da bu gelişmelere eklemlemekte ve altını çizmekte fayda var. Somali saldırısı herhalde tek başına bir olay olarak bakmamak, bunun çerçevesi, arkası ve uzantıları çerçevesinde değerlendirmek lazım. Bir de bunun altını çizelim. Diğer bir unsur, Başbakan'ın Şerafettin Elçi adını verilen Şırnak Havalimanı'nın açılışı sonrasında yaklaşık 2 yıldır, 2 yılı aştı mı bilmiyorum, 7,5-2 yıl önce gerçekleşen Roboski katliamı öğrenlerin birinci derecede akrabalarıyla görüşmesi olayı altı çizilmesi gereken meselelerden biri. Bu da olumlu bir gelişme ama çok geç bir gelişme. Yani Başbakan bu görüşmeden de üzüntülerini ifade etmesine karşın bir özür beyanında bulunmadı. Bunun altını çizmekte istiyorum. Ve geçmişte, çünkü özür iki taraflı. Bir, gerçekten bu insanları katlettiniz. İki, bu geçen iki yıla yakın süre içerisinde demediğinizi de bırakmadınız. Yani işte bunların terörist olmadığı ne malum bile dediniz. Ondan sonra bir şekilde sorunlar hakkında net bir sonuca ulaşılmasına ilişkin hala hazırda hem meclisteki hem de bildiğim kadarıyla askeri mahkemede devam ediyor yargılama. Sivil şeyleri de aktarılmış değil. Hayır değil. Ve orada da devam edeceğini söylüyor. Evet. Söylüyor. Dolayısıyla yani yarım da olsa bir görüşmenin olması yine olumlu. Ama Dersim 1938-37-38 Dersim katliamlarından ötürü özür dileyen, devlet adına özür dileyen Erdoğan kendi döneminde Roboski ile ilişkin çeyreklik bir yaklaşım içerisinde bulunuyor. Ama bu da açıkçası altını çizilmesi gereken, pek çok olay yaşıyoruz ama hepsini bir şekilde değerlendirmek de mümkün değil. Gelişmelerden bir tanesi. Evet, yani pardon şey, yani bunun ayrıntılarına baktığınız zaman o kadar da çok pozitif de görmek kolay olmayabilir. Yani eşlerimiz gittiler, ziyaretleri yaptılar. Eğer insani ise biz görevimizi yaptık diye bir ifadesi var mesela. Bu yani. Tabii çok başbakan yardımcım aileleri ziyaret etti, eşlerimiz gittiler filan diyor. Yani oysa Uludere katliamı için dediğiniz gibi işte özür dilememesi durumu var ve bu görüş aileler Başbakan Erdoğan'la yapılan görüşmenin içeriğini de anlatmışlar. Aslında görüşmek istemiyorlarmış ama Demirtaş, BDP Başkanı Selahattin Demirtaş devreye girince kabul etmişler. Ama mesela iftara 20 dakika kala salonda olduk diyor. Ve faillerin ortaya çıkarılamamasından dolayı başbakana tepkiliydik. Ancak Sayın Demirtaş katliamın aydınlatılması konusunda yeni gelişmeler yaşanabileceğini söylemesi üzerine biz de görüşmeye gitmeye karar verdik. Avucumuzu açıp bir bardak suyumuzu içtik. Sayın Başbakan iftarını açtıktan sonra görüşme yaptık diyor. Ve olaydan sonra özür dilememesine de değinmişler. Ve kesinlikle benim talimatım değil ama bu bir hata ve kaza olduğunu söylüyor. Askeriyedeki her şeyden haberdar olamıyoruz diyor. Buna karşılık ama şey de demişler, Adem Ant'ın babası Reşit Ant da, sınır dışı operasyonlar sizin talimatınızla oluyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir devlette bir şey oluyorsa, emir geliyorsa bu da başbakandan gelir, gelmelidir. Onun talimatıyla olur demiş. Yani bu zaten, yani talimatı ben vermedim. Gerçekten bir başbakanın aciz göstergesidir. Yani sonuçta idarenin de, yani iki devi tekrar ettikleri Genelkurmay kime bağlı meselesinde de durduğu noktayı da anlatıyor. Evet, yani böyle bir hata, yani büyük. Tatmin edici bir şey yok ama bu görüşmenin olması herhalde hem bu barış çözüm sürecinin taktiksel bir şey mi, ama tarafların da, yani Demirtaş da bunu arzulamış, aileleri hatta birinci derecede katılmalarını sağlamış. Yani bu da hafta sonu anlamında altın çizilmesi gereken gelişmelerden biri. Yani pek çok konu var ama bunlardan bir tanesi tabii ki Suriye konusunda, Türkiye Suriye'de Kürtler konusunda tavrını değiştirmesi diye nitelendirmişimiz bir gelişme karşı karşıya kaldık. Bu olumlu bir durum yani, ama gerçekten bu Orta Doğu'da bütün bu son yaşanan Arap ayaklanmaları, işte baharı nasıl tanımlarsak, bu gelişmeler, bu değişim süreci Orta Doğu'nun temel son 100 yıllık karakteristik özelliklerinden biri olan devletsiz halklara yeni imkanlar sunuyor. Yani özellikle de Kürtler bu konuda. Yani öyle bir coğrafya ki burası, sayısız azınlık, etnik, mezhepsel, dini azınlıklar bulunuyor. Bunlar bulundukları ülkelerde kimileri azınlıklar iktidarda oldu, kimileri çoğunlukların iktidarda temsil edilmediği ya da hiç temsil edilmeyen azınlıkların bulunduğu bir coğrafya burası. Ve bunun en önemli şeyleri de iki halk var ki bunlar devletsiz halklar. Kürtler ve Filistinliler. Tabii bu 100 yıla yakındır süren bu bir süreç. Bu Kürtler açısından baktığınızda 4 ülkede bulundu. Yani aslında bu 4 ülkedeki yayıldıkları coğrafya büyüklüğü Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada bulunuyorlar. Yani inanılmaz bir şey. İşte 25 milyona yakın bir nüfusları var. Bu insanlar 4 ülkede bulunuyor ve devletsiz bir halk, Kürtler. Şimdi dolayısıyla bu geçen yüzyıla yakın süreç içerisinde hem devletsiz halk pozisyondaki bu kadar geniş coğrafyada bu insanlar, bir taraftan da hep bir yok edilme ve asimile edilme tehlikesi ve bulundukları ülkelerin tanınmayan tarihi unsurları olarak yaşadılar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı esas alırsak, onun öncesinde baktığınızda bu coğrafyada Kürtler ya da Orta Doğu halklarının neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi unsurları uyruğu iken, işte 4 ülkenin tarihi unsurları görülmeyen, kimlikleri, hatta kimlikleri tanınmayan unsurları oldular. Dolayısıyla bu 100 yıl sonra ortaya çıkan bu yeni durum kültür açısından bir başka imkanlar ortaya çıkarttı. Ve bu coğrafyada devletsiz halk olarak yaşayan bu grup, Kürtler, en büyük çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Ve bütün bu ülkelerde bu geçen 100 yıl boyunca hem bir iç düşman olarak görüldüler ki bunun en ağır yaşandığı yerlerden biri de tabii ki Türkiye. Nüfus dağılımı içerisinde baktığımızda işte Suriye Kürtleri son sırada nüfus olarak bu coğrafyada. Türkiye en büyük çoğunluk, işte İran ve Irak Kürtleri gibi. Dolayısıyla bu son yaşanan durum, bu devletsiz bir halk olarak yüzyıldır bu böyle coğrafyada yaşayan, tanınmayan, asimile edilen, yani Suriye Kürtlerini Esad biliyorsunuz ayaklandı başladıktan sonra, hatta onların 300 bin kadarı tanım kimliksizdi, yani nüfus cüzdanı bile verilmiyordu. Onun 150 bin vatandaşlığa soktu bu tam şey sonrasında. Yani orada da her ülkede, yani 4 tane İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de Kürtler bu geçen 100 yıl boyunca şey olarak yaşadılar, hep ikinci unsurlar, tanınmayan unsurlar, asimile edilmesi gereken unsurlar olarak mücadelelerini sürdürdüler. Ama başı bir Kürt devleti, sürdürülebilir bir Kürt devleti de kurulamadı. Dolayısıyla bugün bu Kürtler açısından, yani Arap Değiş Baharı ya da Orta Doğu Baharı, tüm bu yaşananlar bir ve hatta yani olayı şeye de götürmek lazım. 2003 Saddam'ın devrilmesinden sonra Kuzey Irak'ta farklı bir oluşum oldu. Özel bir bölge kuruldu. Sorunlu da olsa merkezi hükümetle sorunlar da yaşıyorsa orada bir kurumsallaşma yolunda, işte bütçe gelirlerinden pay alan, bir anda aşiret düzeninden bir özel yönetim kurumlaşmasına doğru giden bir durum hasıl oldu ve Türkiye Cumhuriyeti, yani bu 100 yıl Cumhuriyet'in 90. yılını irşad edeceğimiz, kutlayacağımız günlerde, yani sonunda Kürtlerin, kendi Kürtlerinin ve bölgedeki Kürtlerin varlığını inkar edemeyen bir pozisyonda artık. Suriye'de de aynı mesele yaşandı. Yani PYD meselesi yine benzer bir şekilde sınırımızdaki bir düşman grup PKK sınırımıza geldi şeklinde haftalardır onunla yaptık kalktık ve nihayetinde hem Suriye politikasında genelinde zaten batmış bir yanlış politikalar içerisinde gömülmüş bir iktidar var. Bu anlamda genel çerçeveye uygun bir yaklaşım izledi. Yani Kuzey Irak'taki Kürt özel bölgesiyle önemli ilişkiler geliştirildi. İşte efendim yurt içinde bir nehir akıyor, barış nehri, ama bilin adını bilmediğimiz neler olacak onu kesmediğimiz, ama bir barış ve çözüm sürecine adım atıldı. Nihayetinde Suriye'de Kürtlerin varlığı ve bu insanların oluşturacağı tehdit üzerinde bir yaklaşık bir tehdit oluşturmadığı, daha farklı bir durum olduğunu kabul eden bir çizgiye girdi. Bunları hep birlikte baktığımızda, yani sonuçta kendi ülkenizdeki Kürtlere ilişkin bir gelişme, en önemli belirleyici gelişme olmasına karşın genel olarak Türkiye Cumhuriyeti devlet anlayışının son bir yıl içerisinde bölgedeki gelişmelere de paralel olarak bölge Kürtlerini bu 100 yıllık tanımlamanın ötesine çıktığını söylemek mümkün. Bu aslında önemli. Yani Kürtleri nereden nereye bu 100 yıl, yani Osmanlı uyruğunda bir uyruk olarak görünen Kürtler imparatorluğun çöküşünden sonra bu coğrafyada uyruk olarak bile görünmediği, ikinci talih unsur olarak görüldüğü bir 100 yıl yaşadılar. Bugün bunun değiştiğini görüyoruz. Bu tabii Türkiye Cumhuriyeti ile Kürtler arasındaki uzun yıllar süren mücadelelerin bir sonuca, bir sonuçta tam olarak alınmış olmamakla birlikte Kuzey Irak Kürtleri ile ekonomik anlaşmalar yapan, petrol boru anlaşmaları yapan, bugün Kuzey Irak'ta her iki yabancı yatırımcıdan bir tanesi Türk firması. Aynı şey Irak biçiminde Türkiye ekonomik ilişkileri Maliki yönetimiyle Kuzey Irak'ta olan ilişkiler nedeniyle sorunlu da olsa yani Financial Times'ın bir muhabirinin şeyi vardı, işte Amerika savaşı, İran barışı, Türkiye ihaleyi kazandı şeklinde. Orada ciddi bir ekonomik aktivite var ve bu aktivitenin içerisinde Türkiye'li firmalar var, bunların içerisinde Kürt firmaları da var. Kürt kökenli firmalar da var ve bir Kuzey Irak yönetimi geçmişte Barzani ile Talabani ile belki Can hatırlamaz ama siz hatırlarsınız biz binbaşı düzeyinde görüşmeler yaptırıyorduk. Evet. Yani Cem Ersever görüşüyordu Barzani ile Talabani ile. Hatta Can'da öldürülen suikasta uğradığında Eşref Bitiş görüşü diye kıyamet koptu. Özel bunlara pasaport verdi diye kıyamet koptu. Aşiret çarşırlarıyla görüşülür mü bir devlet diye. Yani bugün ama işte bu kişiler resmi şeyle karşılanıyorlar. Dolayısıyla hem Kuzey Irak yönetimiyle olan ekonomik meseleler çok ileri safhada. Irak'ın bütünüyle de yani bugün Bağdat'ta yani Türkler, Türkiye firmalar AVM'ler kuruyorlar. Yani betel ediyorlar yani demek istiyorum bir tarafıyla. Yani buradaki AVM'ler bitti. Ekonomik aktivitesi çok yüksek. Suriyeli Kürtlerin temsilcisi zaten Türkiye'de okumuş bir insan. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde galiba değil Teknik mi? Teknik Üniversitesi'de. Yani karşılıklı konuşunca bir takım meseleler aydınlığa kavuşuyor. Kendi Kürtlerinizle daha çetrefilli bir ilişki sürdürüyorsunuz. Hatta biz bunu neler daha önceki yıllarda yani komşudaki Kürtlerle konuşuyor ama kendi Kürtleriyle konuşamıyor diye hükümeti eleştiriyorduk. Nihayetinde son 6 aydır çok şeffaf olmasa da işte bir görüşmeler zinciri yaşanıyor. Silahların önemli bir bölümü sustu. Ondan sonra içinde yani bir takım açıklanmıyor muhtaç hususlar olmasına karşın bir en azından silahların sustuğu bir dönem yaşıyoruz. Bunu daha ileri noktalara taşımak bölgedeki Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki dönemi nasıl bir karşılıklı ilişkiler çerçevesinde götüreceğine ilişkin işaretler veriyor. Tabii burada yani bölgedeki Kürtlerin devletsiz halkın halk olan Kürtlerin önündeki dönemdeki karşılarına çıkan iki tane temel ayrım var. Bunlar ya işte birleşik bir Kürdistan devleti kurma, yani kendi kaderlerini tayin hakkını kullanma imkanları iki şey mi çıkıyor bu parçalanmış bir dört ülkede parçalanmış. Ya birleşik bir Kürdistan gündeme getirirsiniz. Burada bir devlet oluşturursunuz. Ya da bulunduklarınız ülkelerdeki ülke içinde kendi kaderlerinizi tayin etme durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Yani bunu da Kürtler konferanslarında sanıyorum işte tartışıyorlar ve burada ağır basan görüş ikinci görüş olarak karşımıza çıkıyor. Bulundukları ülkelerde bu bölgede yaşayan devletsiz halk olarak Kürtler bulundukları ülkelerdeki pozisyonlarını güçlendiriyor. Zaten Irak'ta özel bir yönetim var. Suriye bütün dünyanın hepimizin merak etmiş gibi nasıl bir şekilde olacağı son derece karmaşık bir şey. Türkiye Kürtleri de yani Türkiye sınırları içerisinde haklarının tanınmasını istiyorlar ve belli bir demokratik özellik talebiyle gündeme geliyorlar. Dolayısıyla yani özetle söylenebilecek bu konferanslar sanıyorum devam edecek önümüzdeki birkaç tane daha olacak değil mi Kürt konferansları? Ondan sonra ve bu konferanslar dört ülkede yaşayan ve tabii Avrupa'da da bir diaspora var. Kürtleri bir araya getiren, Kürtlerin gelecek tasarımlarıyla ilgili kendi kaderlerin tayin haklarıyla ilgili meselelerin konuşulduğu ve bu son Orta Doğu gelişmelerinin Türklere neler sunduğuna ilişkin tartışmaların olduğu konferansta. Dolayısıyla aslında bir taraftan baktığınızda işte bu Türkiye'nin yıllar boyunca tanımadığı Kürt, kendi içindeki Kürt unsurlar ve etrafındaki ülkelerin, komşu ülkelerin, sınır ülkelerindeki Kürtleri tanımaya, öğrenmeye başladığı ve konjonktür olarak da Kürtlerin de Türkiye Cumhuriyeti'yle daha sıkı ilişkiler içerisinde olmalarını gerektirdiği bir döneme girdiğimizi işaret ediyor. Bunun temel şeylerinden biri herhalde mesela iktisadi konular var. Bir taraftan güvenlikle ilgili hususlar var. Bunları da daha önce dile getirmiştik. Yani bölge aynı zamanda Şii-Sünni kristalleşmesine de yaşayan bir bölge. Bu bağlamda yani hem Suriye hem Orta Doğu, işte Irak'ın içerisindeki yapılaşma bu bölgede yaşayan dini kimlikler üzerinden, mezhepsel kimlikler üzerinden de ittifaklar ve karşı ittifaklar yaratabiliyor. Dolayısıyla bunun da baskın olduğu bir durum var. Bunların hepsi bir araya geldi. İç ve dış bölgesel gelişmeler. Kürtlerle Türkler arasında geçmişe oranla çok daha yumuşak bir ilişki doğdu. PYD meselesi bunun bir parçası olarak daha aklı selime girdiğini gösteriyor. Ama herhalde Türkiye'nin Suriye politikasını sadece Kürtleri değerlendirmek üzere değil, tümüyle bir gözden geçirip geçirdiği bir sürece girdiğimizi de düşünüyoruz. Ama hükümet bu konuda o kadar hatalı işler yaptı ki nitekim onun karşılığı olarak sanıyorum yani bu Somali'de El-Kaide'nin güçlü olduğu ülkelerde benzer saldırılar Türk Büyükelçiliği'ne ya da Türk sivil toplum örgütlerine, kuruluşlarına bundan sonra da devam edebilir mi? Bu bir merkezi bir süreçse bunun Suriye politikalarındaki farklılaşmaların bir yansıması olarak da söylemek mümkün olabilir. Yani bu El-Nusra El-Kaide meselesi, eğer Türkiye gerçekten El-Nusra'ya yardım edip şimdi vazgeçiyorsa bunun karşılığı olarak böyle bir durumla karşılaşmışsak bunun başka şey yansımaları da söz konusu olabilir. Evet. Ama yani bugün pardon Ali Bey, yani şey de var mesela bugün bir Muzaffer Duru'nun haberinde tarafta da şey var, Kürtleri iftarda öldürüyorlar manşetiyle verilmiş. Yani Nusra denen El-Kaide bağlantılı ekip bayağı şeyleri sokakta gördükleri her Kürt'ü esir alıyorlar, kendi askerleriyle takas ediyorlar, takas olmazsa da kadın çocuk demeden öldürüyorlar diyor. El-Kaide bağlantılı Nusra'nın Allahu Ekber bölüğünde işkence görmüş bir aile, çatışmaların hızlandığı Serekaniye'den ailesiyle Ceylanpınar'a kaçmış Ali Halil ve bu PYD ile, yani Kürt Partisi ile Nusra arasındaki savaşı anlatmış. Yani Kürtlerin malı, eşi ve çocukları sizin için helaldir anonsları da yapıldı camiden diyor. Nusra'nın ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Tel Abyad'daki bir camiden özellikle iftar zamanı bombalıyorlar ve o sırada sofrada bulunan Kürtleri öldürüyorlar diye de dehşet verici açıklamalar yapmış. Ya, burada yani Suriye ayaklanması başladığında Kürtler işte nasıl bir tutum alacak? Bugüne kadar hep Suriye muhalefeti içerisinde konuşulan, tartışılan bir husustu. Çünkü Suriye muhalefeti Kürtleri, yani Suriye muhalefeti de bir kısa bir süre içerisinde Esad'ın gidebileceğini düşünüyordu o zamanlar. Evet, bu yanlış hesap Şam'dan döndü. Yanlış hesap Şam'dan döndü bu sefer. Bağdat'tan değil. Bağdat'tan değil, haklısınız. Ve mesela Kürtlerin bir talebi vardı. Onlar da hani temsil yıllarda bu Suriye Arap Cumhuriyeti'dir ya adı. Bunun kaldırılmasıydı. Ve bunu talep ettikleri için muhalefet içerisinde yer vermiyorlardı Suriye. Zaten Suriye muhalefeti hele inanılmaz farklı unsurları birbirinin içinde barındıran ve Türkiye bunları analiz edemedi. Eğer mesela yani şu siz Suriye muhalefeti diye El-Kaide'ye silah verdiyseniz ondan sonra ve bu El-Kaide silahı da dönüp belki sizin Somali'deki bugünkü politika değişiminizde Somali'deki elçiliğinize sıkılmış olabilir. Dolayısıyla yani burada silkinmenin AK Parti'nin silkinmesi gerektiğini Bülent Arınç söylemişti hemen Gezi olaylarından sonra. Sonra başka fikirlere daldı ama hem Suriye meselesinin AK Parti'de yarattığı tahribatı hem de Kürt meselesinde Silvan, Habur, Silvan ve Roboski çizgisindeki iniş çıkışlardan bir noktaya gelmesi, silkinmesi, en azından silkinmiş gibi görünmesi olumlu bir gelişme, önemli. Yoksa gittikçe batağa batıyor ve iç dengeleri etkileyen noktaya getirdi. Sonuçta bu bölgede Kürtler ve Türkler açısından ve Kürtlerin en yoğun nüfus barındırdığı ekonomik olarak da aslında Petro'da olmamasına karşın en güçlü olduğu, yani sonuçta Kuzey Irak'la Irak'ta ticaret yapan bir Güneydoğu şeyi var. İş dünyası var. Ticaret yapılıyor onlar. Karşılıklı bu şeyler sadece İstanbul'dan, Konya'dan firmalar gitmiyor orada. Bölgenin insanları gidiyor. İşçi olarak çalışıyor ya da mühendis olarak çalışıyor ya da gidiyor üniversitede çalışıyor ya da gidiyor işte firma kuruyor, yatırım yapıyor vesaire. Petrol bir şey oluyor. Devlet, özel cumhuriyette Türkiye Cumhuriyeti arasında bir anlaşma imzalandı ki Birleşik Devletleri bile tedirgin etti bu süreç. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde Orta Doğu'da bölgede Kürtlerin 100 yıldır süren tanınmamazlığı bir başka bir pilotoyu seçildi. Hatta yani bu Kürtler açısından da çıkan fırsatlar hem Türkiye hem bölge Kürtler arasında, Türkiye'de de mesela barış süreci içerisinde ağır ilerlemesi, yani ne aldık ne verdik meselesinin arkasında bu motivasyonun yattığını söylemek mümkün. Yani Türkiye'nin de Türkiye Kürtleriyle savaşan bir Türkiye'yi ne Kuzey Irak, yani bölge Kürtler açısından da istenilen bir durumdur, özellikle Kuzey Irak Kürtleri, ne de açıkçası Türkiye'nin bir enerji fakiri bir ülke olarak işte enerji kaynaklarına en yakın ve en ucuz imkanların olduğu bir bölgeyle savaşsız çözümleri istemesi doğaldır. Zaten bunun arkasında yatan en önemli motivasyonlarından birinin bu olduğunu hem Kürtler üstünden hem Türkler üstünden söylemek mümkün. Bir taraftan da yani bu mezhepsel bloklaşmaların güvenlik, Kürtlerin üzerinde yaratacağı güvenlik hususları da önemli. Umarız Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden devlet ve hükümet şeyleri bu Kürt tarihi üzerine, yani bölgesel Kürt tarihi üzerine daha derinlemesine analizler yaparlar ve bölgede bir barış imkanı mümkün olur. Aynı zamanda Kürtler de gelecek tasarımlarını önümüzdeki Kürt konferanslarında daha güçlü bir şekilde gerçekleştirirler. Ama her ne olursa olsun motivasyon, işte şu motivasyonla bu motivasyonla barış sürecine girildi. Ama en önemlisi demokrasi üzerinden bakmak gerekiyor. Zaten evet, bütün temel mesele de orada zaten. Bütün mesele bu. Siz işte iki rafineri kuracağım, dört kuyu açacağım, petrol borusu kuracağım filan. Bunlar tek başına yeterli